ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತೋತ್ರಮೇ ಅಭಿ ಛಠಾ ಶ್ಲೋಕ ಸೇ ಶುರು ಕರ್ತೇ ಹಿ. ಅಪೌರುಷೇಯೈರಪಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಪಂಚೈಹಿ ಅದ್ಯಾಪಿತೇ ಭೂತಿಮದೃಷ್ಟಪಾರಾಂ ಸುವನ್ನಹಂ ಮುಗ್ಧ ಇತಿ ತ್ವಯೈವ ಕಾರುಣ್ಯತೋ ನಾಥ ಕಟಾಕ್ಷಣೀಯ. ಜಬ್ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಅಧಿದೇವತಾ ಹೈ ಹಯಗ್ರೀವ ಭಗವಾನ್, ಉನ್ಸೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತೇ ಹಿ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉನ್ಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ನಾ ಇತನಾ ಸರಳ ನಹೀ ಹೈ ಔರ್ ವೊ ತೊ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಸಾಹಸ ಕಾ ಕಾಮ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂಂ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ಕಾರುಣ್ಯತೋ ನಾಥ ಕಟಾಕ್ಷಣೀಯ, ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇ ಮುಜೆ ಕಟಾಕ್ಷಿತ್ ಕರ್ನಾ, ಮುಜೆ ದೇಖನಾ, ಮೇರೆ ಉಪರ್ ದೃಷ್ಟಿಪಾತ್ ಕರ್ನಾ, ಐಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಕರ್ತೇ ಹೈ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ್ ಜಿ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೊ ಜೊ ಹಯಗ್ರೀವ ಭಗವಾನ್ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನಾ ವೇದ ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಿ ಸಂಭವ ನಹೀ ಹೈ. ಅಪೌರುಷೇಯೈಹಿ ಅಪಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಪಂಚೈಹಿ, ಐಸಾ ಶಬ್ದೋ ಸೇ ವೇದ ಕಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಅಪೌರುಷೇಯ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕಿಸಿ ಪುರುಷ ಸೇ ನಹೀ ಪ್ರಣೀತ, ಕೋಯ್ ಪುರುಷ ನೇ ಉಸೇ ನಹೀ ಬನಾಯಾ ಹೈ, ಐಸಾ ಜೊ ವೇದ ಹೈ ಅಪೌರುಷೇಯ ವೇದ ಹೈ. ಪುರುಷೇಣ ಅಪ್ರ ನ ಪ್ರಣೀತಂ ಅಪೌರುಷೇಯಂ, ಪುರುಷೇಣ ಪ್ರಣೀತಂ ಪೌರುಷೇಯಂ, ಪುರುಷೇಣ ನ ಪ್ರಣೀತಂ ಅಪೌರುಷೇಯಂ, ಪುರುಷ ಸೇ ನಹೀ ಪ್ರಣಯನ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಯಾನಿ ಪುರುಷ ಕಾ ಕೋಯ್ ಕಿಸಿ ಕಾ ಕರ್ತೃತ್ವ ವೇದ ಮೇ ನಹೀ ಹೈ, ಅರ್ಥಾತ್ ವೇದ ಮೈನೆ ಕಿಯಾ ಐಸಾ ಕೋಯ್ ನಹೀ ಬೋಲ್ ಸಕತೆ. ಐಸಾ ಜೊ ಅಪೌರುಷೇಯ ಜೊ ವಾಕ್ ಪ್ರಪಂಚ ಹೈ, ವಾಣಿ ಕಾ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಏಕ್ ಸಮೂಹ ಹೈ, ಐಸಾ ಋಗ್ ಯಜು ಸಾಮ ಅಥರ್ವ ರೂಪಿ ಜೊ ಚಾರೋ ವೇದ ಕಾ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಪ್ರಪಂಚ ಹೈ, ಔರ್ ಉಸ್ಸೆ ಬಿ ಅದ್ಯಾಪಿ ಅದೃಷ್ಟಪಾರಾಂ ತೇ ಭೂತಿಂ, ಆಜ ತಕ್ ವೋ ವೇದ ಆಪ್ಕೆ ವಿಭೂತಿ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಜಾನಾ ನಹೀ ಹೈ, ಕುಚ್ ಬಿ ನಹೀ ಕಹ ಪಾಯಾ, ಅದೃಷ್ಟಪಾರಾಂ ಪಾರ್ ನಹೀ ಕರ್ ಪಾಯಾ, ಔರ್ ದೂಸರಾ ಜೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೈ ವಹಾಂ ತಕ್ ಪಹುಂಚ ನಹೀ ಪಾಯಾ, ಐಸಾ ಜೋ ವೇದವಾಣಿ ಹೈ ಉಸ್ಸೆ ಬಿ ಅದೃಷ್ಟಪಾರಾಂ ಅದ್ಯಾಪಿತೇ ಭೂತಿಂ ಅದೃಷ್ಟಪಾರಾಂ ಭೂತಿಂ ಅಹಂ ಸ್ತುವನ್ನ ಮೈ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಮುಗ್ಧ ಇತಿ, ಎತೋ ಬಚ್ಚ ಹೈ ಏ ಕೋಯ್ ಕಾಮ ಕರ ರಹಾ ಹೈ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ ರಹಾ ಹೈ ಐಸಿ ಭಾವನಾ ಸೇ ಮುಜೆ ದೇಖನಾ, ಐಸಾ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ್ ಜಿ ಹಯಗ್ರೀವ ಭಗವಾನ್ ಸೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತೆ ಹಿ ಕಿ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ ಕಟಾಕ್ಷ ಕರೆ ಮೇರೆ ಉಪರ್, ಮೈ ತೋ ಅಸಮರ್ಥ ಹೂ ಜೋ ವೇದ ಸೇ ಹಿ ಸಂಭವ ನಹೀ ಹುವಾ, ಐಸಾ ಕಾಮ ಮೈ ಕೈಸೇ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂ, ತೋ ಭಿ ಮೈ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂ, ತೋ ಏಕ್ ಬಚ್ಚಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ ರಹಾ ಐಸಿ ಭಾವನಾ ಸೇ ಮೇರೆ ಉಪರ್ ದೃಷ್ಟಿಪಾತ್ ಕರೇ, ಐಸೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಭಗವಾನ್ ಸೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ್ ಜಿ. ಶ್ಲೋಕ ಯೇ ಹೇ ಫಿರ್ ಸೇ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಪಡ್ತಾ ಹೂ. ಅಪೌರುಷೇಯೈರಪಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಪಂಚೈಹಿ ಅದ್ಯಾಪಿತೇ ಭೂತಿಮದೃಷ್ಟಪಾರಾಂ ಸುವನ್ನಹಂ ಮುಗ್ಧ ಇತಿ ತ್ವಯೈವ ಕಾರುಣ್ಯತೋ ನಾಥ ಕಟಾಕ್ಷಣೀಯ. ಹಾಗೆ ಕಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ರಮ್ಯಾ ಗಿರಿಶಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ದೇವಿ ಸರೋಜಾಸನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ವ್ಯಾಸಾದಯೋಪಿ ವ್ಯಪದೇಶ್ಯ ವಾಚ ಸ್ಫುರಂತಿ ಸರ್ವೇ ತವ ಶಕ್ತಿ ಲೇಶೈ. ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ರಮ್ಯಾ ಗಿರಿಶಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ದೇವಿ ಸರೋಜಾಸನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವ್ಯಾಸಾದಯ ಅಪಿ ವ್ಯಪದೇಶ್ಯ ವಾಚ ಸ್ಫುರಂತಿ ಸರ್ವೇ ತವ ಶಕ್ತಿಲೇಶೈ. ಐಸಾ ಪದಚ್ಛೇದ ಕರ್ಲೇನ ಗಿರಿಶಸ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಿವಜಿ ಕಿ ಜೋ ಮೂರ್ತಿ ಹೈ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ರಮ್ಯಾ, ಏನಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ನಾಮ ಸೇ ಜೋ ಮೂರ್ತಿ ಹೈ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ರಮ್ಯಾ, ಏನೆ ವೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖ ಹೈ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಶಾ ಕೆ ಓರ್ ಮುಖ ಅರ್ಥಾತ್ ಉನ್ಮುಖ ಹೋಕರ್ ಬೈಠಿ ಹೈ ಐಸಿ ಜೋ ದೇವತಾ ಹೈ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಕಹಿ ಜಾತಿ ಹೈ ವೋ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಅಧಿದೇವತಾ ಮಾನಿ ಜಾತಿ ಹೈ ವೋ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ರಮ್ಯಾ ಗಿರಿಶಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಭಿ ಔರ್ ದೇವಿ ಸರೋಜಾಸನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸರೋಜಾಸನ ಐಸಾ ಸರೋಜಾಸನ ಐಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಜೋ ಸರೋಜ್ ಮೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಮಲ್ ಮೇ ಹಿ ಪೈದಾ ಹುವೆ ಸರೋಜ್ ಕೋ ಹಿ ಆಸನ್ ಕೆ ರೂಪ ಸೇ ಕಮಲ್ ಕೋ ಆಸನ್ ಕೆ ರೂಪ ಸೇ ಪಾಯೆ ಹುವೆ ಜೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಹೈ ಉನ್ಕಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಜೋ ಸರಸ್ವತಿ ಜಿ ಹೈ ಏ ಅರ್ಥಾತ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಔರ್ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಅಧಿದೇವತಾ ಮಾನಿ ಜಾತಿ ಹೈ ವೋ ಮೂರ್ತಿ ಔರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಜಿ ಜೋ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾತ್ರಿ ದೇವತಾ ಮಾನಿ ಜಾತಿ ಹೈ ಔರ್ ಇನ್ ದೋನೋ ದೇವತಾಂ ಭೀ ವ್ಯಾಸಾದಯೋಪಿ ವ್ಯಾಸ जैसे महर्षियां व्यास वाल्मीकि प्रभृति महर्षियां भी व्यपदेश्यवाचः यानी ये सब भी व्यपदेश्यवाचः यानी क्या समझना है कि बहुत लिमिटेड नॉलेज है, जिनके पास भी ज्ञान जो है वो बहुत कम है। व्यपदेश्यवाचः इतना ही है, ऐसा व्यपदेश करने लायक ज्ञान है। अव्यपदेश्य ज्ञान यानी अनंत ज्ञान है। व्यपदेश ज्ञान यानी कितना है ऐसा बोल सकते हैं, यार इतना इनका ज्ञान तो इतना ही है, सीमित है, ऐसा हम जैसे ही है ये लोग भी, ऐसी भावना हम लोगों को नहीं है। परंतु हम दक्षिणामूर्ति जी को और सरस्वती जी को ज्ञान की अधिदेवता मान बैठे हैं, परंतु वस्तुतः हयग्रीव भगवान की प्रार्थना से ये लोग ज्ञान प्राप्ति करते हैं। दाक्षिण्य रम्या गिरीशस्य मूर्ति जो है भगवान श्री शिव जी की एक दक्षिणामूर्ति नामक मूर्ति है, और सरोजासन जो भगवान ब्रह्मा जी हैं उनकी धर्मपत्नी जो सरस्वती हैं, और व्यास पराशर वाल्मीकि प्रभृति एक्सेट्रा आज तक कितना दूर तक भी कवि हैं उन सबको भी ले लें, ये सब भी व्यपदेश्यवाचः इतना ज्ञान ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसे तुरंत वो लोग भी चमक रहे हैं आजकल। कैसे चमक रहे हैं? उसका कारण आप ही की तव शक्ति ले सही ही स्फुरंती, आपकी थोड़ा सा शक्ति पाकर ये लोग चमक रहे हैं, और आपकी दृष्टि एक थोड़ी सी बूंद गिर गया तो ये लोग बड़े विद्वान बन गए। ऐसी भावना से दाक्षिण्य रम्या गिरीशस्य मूर्ति जो शिव जी की मूर्ति और सरस्वती व्यास इत्यादि भी लोग आपकी कृपा से चमक रहे हैं। ऐसी भावना को व्यक्त करते हुए वेदांत देशिक जी कहते हैं, दाक्षिण्य रम्या गिरीशस्य मूर्ति देवी सरोजासन धर्म पत्नी व्यासादयो व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्ति लेशैः मन्दो भविष्यन् नियतं विरिञ्चः वाचां निधे वंशित भागधेयः दैत्यापनीतान्दयैव भूयोऽपि अध्यापयिष्यो निगमान् न चेत्त्वं मन्दः अभविष्यत् नियतं विरिञ्चः नियतम निश्चय रूप से विरिंचहा ब्रह्मा जी मंदहा भविष्यत् अत्यंत मंदमति मंद भाग्यवान बन गया होता। कब? वाचाम निधे वंचित भागधेय उनका कोई भी भाग्य से वंचित रह गया होगा। अगर आप जब मधु कैकब दोनों दैत्यों से अपहृत ज्ञान को अगर वापस नहीं दे दिए होते आप हयग्रीव भगवान, वो तो वंचित भागदेय स्यात् विरिंचः अभविष्यत् विरिंचः मंदः अभविष्यत्। ब्रह्मा जी भी मंद अधिकारी हुए होंगे, आज सृष्टिकर्ता के रूप से बैठे हैं, वो इतना बड़ा काम सौंपे हैं उनको, परंतु ये मंदभाग्य रहकर कहीं कर्मवश्य होकर, कर्मवश्य अभी भी हैं, तो हम जैसी हालत पाए होंगे अगर वो वापस ज्ञान को लौटा नहीं होते तो हयग्रीव भगवान, मधु और कैटप दोनों असुर जब ज्ञान के, सामान्यतः बोला जाता है कि न चोर हार्यम ऐसा ज्ञान को बोलते हैं, कभी चोरी नहीं कर सकते हैं ज्ञान को, ऐसा लक्ष्मी जी को कभी भी अपहरण हो सकता है परंतु ज्ञान का अपहरण नहीं हो सकता है, हम मानते हैं। परंतु ब्रह्मा जी के पास जो वेद का ज्ञान था उसको भी चोरी करने में समर्थ हुए जो मधु और कैटप दोनों असुर, उनको फिर से समुद्र में जाकर हयग्रीव अवतार लेकर और उन दोनों से लड़कर उनसे ज्ञान को वापस लेके आकर ब्रह्मा जी के पास नहीं सौंपे होते तो विरिंचः मंदः अभविष्यत् मंद भाग्यः अभविष्यत् वंचित भागधेयः अभविष्यत् उनका भागधेय उनका जो भाग्य है वो वंचित हो गया होगा उनसे, और ये सृष्टि करने का काम उनको नहीं ही प्राप्त हुआ होगा अगर ये हयग्रीव भगवान नहीं दिए होते तो, ऐसा समझना है। दैत्य अपनीतान दैत्यों से मधु कैटवों से अपनीतान दूर ले गया लिया गया जो ज्ञान को निगमान दैत्यापनीतान निगमान भूयः अपि फिर से दयया एव आप कृपा करके ही अध्यापयिष्यः नचेत अगर आप अध्यापन नहीं किए होते तो क्या हालत होती ब्रह्मा जी की, मंदभाग्य हुए होंगे, ऐसा मतलब इस श्लोक में आविष्कृत है। मंदो भविष्यं नियतं विरिंचः वाचां निधेः वञ्चित भागधेयः दैत्यापनीतां दयैव भूयोऽप्यध्यापयिष्यो निगमान्न चेत्त्वम् वितर्कडोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वम् तेनैव देवत्रिदशेश्वराणाम् अस्पृष्टडोलायितमाधिराज्यम्। हे देव, वितर्कडोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतः त्वं तेन एव, तेनैव ऐसा हुआ है, तेन एव पदच्छेद करना है, देव त्रिदशेश्वराणाम् अस्पृष्टडोलायितम् आधिराज्यम्। हे देव, ऐसे संबोधन है तृतीय पाद में, तेनैव देव ऐसा आ रहा है, देखिए वहां देव संबोधन है। त्वं वितर्कडोलां अर्थात बृहस्पति जी को भी संदेह आ जाता है कभी कभी, बृहस्पति को कभी कभी सन्मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए बुद्धि, परंतु नहीं प्रवृत्त होता, कभी दूसरे दूसरे संप्रदाय के प्रवर्तक बन जाते हैं। तो ऐसी हालत में और संदेह अर्थात वितर्क डोलाम व्यवधूय है, मन में ये निर्णय करना या ऐसा निर्णय करना, ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी हालत बृहस्पति जी को भी बनता है, देवगुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति जी को भी ये हालत बनती है कि किस प्रकार निर्णय करना है। ऐसी हालत में वितर्क डोलाम व्यवधूय है, उनकी जो डोलायमान हृदय को संदेह की वजह से, संशय की वजह से ये कैसे निर्णय करना है ऐसी मालूम ना हो, हृदय डोलायमान हो, तो ऐसी हालत में उनको उनकी संदेह को दूर करके बृहस्पतिम यतः वर्तयसे, बृहस्पति जी को भी सन्मार्ग में तू रखवाते हो, इसलिए तेनैव त्रिदशेश्वराणाम आधिराज्यम, उसी वजह से, और त्रिदशेश्वर जो इंद्र जी हैं, इंद्र की जो आधिराज्यम उनके जो देवलोक है वो भी अस्पृष्ट डोलायितम, अभी तक कोई उसको स्पर्श नहीं कर पाया, नहीं तो कोई ना कोई उसको भी उसका भी हालत बिगाड़ दिए होंगे। अगर बृहस्पति देव पुरोहित अगर वो ऐसी हालत में हो तो, जहाँ संदेह हो, ऐसे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं ऐसी हालत में हो, तो कैसे वो अपना इंद्र को सन्मार्ग में प्रवर्तित कर आगे चला सकते हैं, इसलिए ये असंभव हो गया होगा। वितर्क डोलाम व्यवधूय सत्वे बृहस्पतिम वर्तयसे यतस्त्वम तेनैव देवत्रिदशेश्वराणाम अस्पृष्ट डोलायितमाधिराज्यम। नहीं तो वो भी डोलायमान हो गया होगा, त्रिवर्ग अर्थात स्वर्गलोक, स्वर्गलोक भी देवों के हाथ में या राक्षसों के हाथ में ऐसी हालत हो गई होगी, उसको स्थिर बन करने में हयग्रीव भगवान की ही कृपा रही जो बृहस्पति जी को स्थिर रखते हैं, नहीं तो उनका हृदय भी डोलायमान हो सकता है कि किस प्रकार निर्णय लें ऐसी हालत में। और इसलिए सबका जो स्थिर ज्ञान प्राप्त करना है तो हयग्रीव भगवान ही हमारे लिए मुख्य हैं। अर्थात हम लोगों को भी आजकल की परिस्थिति में कैसे निर्णय लेना ये मालूम नहीं हो रहा है, एक एक निर्णय भी हम लोगों को इतना बड़ा गड्ढा है, तो हयग्रीव भगवान की कृपा चाहिए। वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, किसी न किसी निर्णय को लेते वक्त हम लोगों को हयग्रीव भगवान की कृपा है तो निर्णय ले सकते हैं, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा निर्णय तो हम फिर से तकलीफ में आ जाएंगे। और अग्नौ समिद्धार्चिः सप्ततन्तोः आतस्तिवान् मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारैर्हविषां प्रदानैः आप्यायनं व्योमसदां विधत्से। अग्नौ समिद्धार्चिः सप्ततन्तोः आतस्तिवान् मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारैः हविषां प्रदानैः आप्यायनं व्योमसदां विधत्से। ये हयग्रीव भगवान और कैसे कैसे कृपा करते हैं उसके उसका वर्णन हो रहा है। समिद्धार्चिषी, समिद्धार्चिषी आहुति देते वक्त अग्नि में आहुति देते हैं, बाद में वो अर्चिष वहां से ऊपर निकलता है कि और अग्नि का ज्वाला निकलती है उसे समिद्धा अर्चिषी, समिद्धा का मतलब अच्छी तरह जलने जल रहा है, जो वो धुआं भी ऊपर उठ के आ रहा है और अग्नि भी, अग्नि भगवान भी प्रकट हो रहे हैं, ऐसे सप्ततंतो हो, ऐसे यज्ञ में, जिस यज्ञ में अग्नि भगवान बहुत प्रसन्न होकर अपने सप्तजिह्वा को फैलाकर ऊपर उठ रहे हैं अग्नि और अर्चिष के रूप से, तब सप्ततंतो हो समिद्धार्चिषि मंत्रमयम शरीरमातस्तिवान, उसमें मंत्र रूपी है ग्रीवाय नमः ऐसा बोलकर जो भी आहुति दी जाती है अथवा किसी भी देवता के उद्देश्य से दी जाती है, वो यो यो, यो याम्याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् इहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। किसी भी देवता के उद्देश्य से वो आहुति हो तो वो सब भगवान श्री विष्णु के पास ही जा, सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति, ऐसा है ना, हम जो भी यज्ञ करते हैं किसी भी देवता के उद्देश्य से करते हैं, उसमें मंत्रमयम शरीर मातस्तिवान, मंत्र रूपी शरीर को धारण करते हुए उसमें विराजमान होकर अखंड सारे ही उसमें देने वाले आहुतियों को सार को ग्रहण करके हविषाम प्रदान ही हविष इत्यादियों को स्वीकार करके व्योमसताम आप्यायनम विधत से, आकाश में रहने वाले देवताओं को भी आप संतुष्ट कराते हो, जो जो भी आहुति दी जाती है वो उन उन देवताओं तक पहुंचाने का काम हयग्रीव भगवान की कृपा से ही होती है। अगर हयग्रीव भगवान की कृपा न हो तो कोई यज्ञ में देवताओं को आहुति मिलना भी मुश्किल है, इसलिए सब देवताओं को आहुति प्रदान जैसा हो और वो आहुति लेकर संतुष्ट रहें ऐसा काम हयग्रीव भगवान ही संपादन करते हैं, ऐसे व्याख्यान ऐसे भाव इसमें अभिव्यक्त किया गया है। ये इधर से समाप्त करते हैं, श्लोक को फिर से एक बार पढ़ता हूँ। अग्नौ समिद्धार्चिषि सप्ततंतोः आतस्तिवान् मंत्रमयम् शरीरम् अखण्डसारैर्हविषाम् प्रदानैः आप्यायनम् व्योमसताम् विधत्से, व्योमसदाम् व्योमसत् व्योमे व्योम्नि सीदन्तीति व्योम्नसदः व्योम्नि सद व्योमसदः तेषां व्योमसदाम्, ऐसा व्योमसदाम् बोलना है न तो व्योमसताम्, व्योमसदाम् विधत् से आप ही करवाते हो सब देवताओं को आहुति ग्रहण करवाते हो, ऐसे ऐसा इस श्लोक से समाप्त करते हैं। अभी 10 श्लोक हुआ है, आगे 11वां श्लोक से अगले के उपन्यास में करते हैं। सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।